أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نسواً فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك إن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فلم يكن له ولد فبعض وارثة وبعضه فلهم الثلث إن كان له إخوة فلهم السدس من بعد وصية موسى يوصي بها أولاده آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله أثنى الله كنا لمن حفظنا. دیکھیے اس سورت کے آغاز میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہے ان خطم اللہ تعالیٰ ان خطم اللہ تعالی فواحد او ممل تحمن ذالک ادنا اللہ تعالی. اس آیت میں بعض لوگوں نے نجات فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اعلی تشیعوں نے یہ کہا کہ دیکھو دو دو چار, ہاں جی دو اور ثلاثہ میں نے تین اور بارہ میں نے چار, تو یہ ہوگی نو. تو وہ یک وقت کوئی آدمی اپنے گھر میں نو بیویاں رکھ سکتا ہے. ہاں یہ گوا کے اس طرح کا مسئلہ بنایا. اور خوارج نے کہا کہ اٹھارہ بیویاں اپنے گھر ایک وقت میں رکھ سکتا ہے. کیوں دو دو چار اور تین تین چھ, چھ اور چار دس, اور ایک اس سے پہلے ہے ہی, اور چار آگے ربا میں چار چار آٹھ, یہ ہوگی وہ اٹھارہ بیویاں. یعنی دو دو چار, تین تین چھ, چار اور چھ دس, ربا چار چار آٹھ بن گئی. تو اٹھارہ بیویاں وہ لگ بھگ اپنے گھر میں بسا سکتا ہے. یاد رکھیے یہ ماں جہالت ہے اور ناجائز فائدہ اٹھانا ہے. یہاں وقت تخیر کے لیے او کے معنی میں, اور اس کا معنی ہے کہ ہر ایک آدمی دو دو رکھ سکتا ہے, ہر آدمی تین تین بھی رکھ سکتا ہے, ہر آدمی چار چار بھی رکھ سکتا ہے. یہ معنی ہے سمجھا جی. جیسے کہ قرآن پاک کی دوسری آیات اس کی تائید میں ہے. اور سورہ سبا میں اللہ نے فرمایا تقوم للہ فرادا مسنا و فرادا, وہاں بات تخیر کے لیے. اسی طرح ایک سورت میں اللہ نے فرمایا اولی اجنیاتن, اور وہ ہے کس طرح ہے مسنا, ہاں ایک قاضی پڑھو مجھے نہیں سنی, ہاں ہاں جی دیکھیے فرمایا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاثا ورباع. تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر فرشتے کے ایک فرشتے کے ہر ایک فرشتے کے اتنے اتنے پر ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھ سو پر سمجھا جی. تو اس وا کو کہتے ہیں وا برائے تخیر او کے معنی میں, اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک دو بھی کر سکتا ہے, ہر ایک تین تین بھی کر سکتا ہے, ہر ایک چار چار بھی کر سکتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. نہ اس سے نو کا ثبوت ملتا ہے اور نہ اس سے اٹھانا کا ثبوت ملتا ہے, بلکہ امام کائنات کی خدمت میں کئی لوگ مسلمان ہوئے, ان کے گھر میں ایک کے پانچ بیویاں تھیں, ایک کے غالباً دس بیویاں تھیں. امام کائنات نے فرمایا چار رکھ سکتے ہو, باقی کو فوراً طلاق دے سکتے. سمجھا نہیں بات. تم نے دیکھے نہیں, تم نے ان کو نہیں نا دیکھا, وہ جو چھڑی لگاتے ہیں. اچھا خیر بارہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ. فرمایا کہ پہلے کیا مسئلہ چل رہا تھا کہ پہلے مسائل کر رہے تھے یتیموں کے بارے میں اور اقارب کا حق اجمالاً بیان کیا گیا. اب اس کے بعد وراثت کے مسائل بے تفصیل بیان ہو رہے ہیں تاکہ ماں قبل اجمال میں جو حقوق بیان ہوئے ہیں ان کی پوری توضیح اور تفصیل سامنے آ جائے. اولاد وہ بیٹوں کی شکل میں ہو بیٹیوں کی شکل میں ہو ان کے حصہ, اسی طرح باپ کے کا حصہ, دادے کا حصہ, ماؤں کے حصے, اسی طرح بیویوں کے, خامدوں کے اور اسی طرح بہن بھائیوں کے, یہ سب حصہ تفصیل بیان ہو رہے ہیں. اور یاد رکھو قرآن نے وراثت کا مسئلہ بیان کر کے اور حدیث میں وراثت کی بڑی اہمیت آئی ہے کہ اتنا نصف علم, یہ نصف علم ہے, اس نصف علم نے سوشلزم کا ستیہ ناش کر دیا اور بیڑا غرق کر دیا. اگر سوشلزم جو ہے اس کا کوئی جواز ہوتا اور اس کے متعلق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناجائز انتماع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ بھئی سوشلزم کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پوری ملک کی جو املاک ہیں وہ صرف حکومت کے قبضے میں, ملک کے قومی ہوں, کوئی کسی چیز کا مالک نہیں تھا, نہ کوئی مربے کا مالک, نہ کوئی باغ کا مالک, نہ کوئی کوٹھی کا مالک, نہ وہ کسی اسواری کا مالک, کسی چیز کا وہ مالک نہیں. تمام اشیاء ملک کے اموال جتنے ہیں وہ قومی ہوں گے, ملک کے ہوں گے, یہ سارے اس ملک کے کارکنان ہوں گے. سمجھائیں تو پھر وراثت کا کیا مسئلہ رہ گیا تھا؟ تو وراثت کے مسئلے نے سوشلسٹوں کو کھڈے لائن لگا دیا, وہ میدان میں آ ہی نہیں سکتے, ختم کر دیا سوشلسٹوں. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا یہ تھا کہ ضرورت سے زائد جو ہے وہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا جائے, اس کو جمع کر کے نہ رکھا جائے. اب جب ساری چیز وہ کامیابی ہو گئی تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کا یہ جو موقف تھا کہ ہر کوئی زائد مال کو صدقہ کرے, تو صدقہ کہاں سے کرے گا, اس کے پاس ایک ٹیڈی پیسے کا بھی مال کرے گا, اس لیے وہ نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ, حکم دیتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. اصل میں ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے, تو دو بیٹیاں چھوڑ گئے اور بیوہ چھوڑ گئے, اور حضرت سعد بن ربیع کا بھائی وہ ان بیٹیوں کا چچا, وہ سارا مال اس پر قابض ہو گیا. اس نے یہ بھی کہا کہ تم قابض ہو جاؤ لیکن بیٹیوں کے نکاح کی ذمہ داری لے لو, اس نے اس کا بھی انکار کر دیا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی, آ کے سارا قصہ بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ میرے شوہر شہید ہو گئے, یہ میری دو بیٹیاں بھی ہیں, تو ان کا تو کسی نے نکاح نہیں لینا اگر پیسہ چکانا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو, اللہ اس مسئلے میں خود فیصلہ فرمائے گا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ ایت نازل فرما دی. اور اسی طرح اوس بن ثابت وغیرہ کے متعلقہ جو روایات آئی ہیں وہ سب پہلے سامنے آئیں اور اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ایت نازل فرمائی. ان کے درمیان تعارض نہیں ہے, وہ واقعہ بھی پیش آیا اور یہ واقعہ بھی پیش آیا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ایک شخص فوت ہونے والا ہے تو اس کے لڑکے لڑکیاں ہیں مخلوط, تو مذکر کو مثل دو مونسوں کی ملے گا. اگر ماں باپ بھی ہیں تو ان کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن كُنَّا نِسَاءً, دیکھیے پہلے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مرنے والے کے رشتہ دار تین قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک زبل فرد اصحاب الفروض اور دوسرے اسباط اور تیسرے زبل ارحام، میت کے تین قسم کے رشتے دار ہو سکتے ہیں. اصحاب الفریض فروض اور میت کے ان رشتے داروں کو کہا جاتا ہے جو جن کے حصص قرآن و سنت میں معین کر دیے گئے. مثلا خامد کا حصہ معین ہے کہ مرنے والے کی مرنے والی جو بیوی ہے اس کی اولاد نہ ہو کسی بھی خامد سے، تو پھر وہ جو خامد ہے آدھ نصف کا مالک ہوگا، اور اگر اس کی اولاد ہو تو پھر چوتھائی کا مالک ہوگا اس کے مال میں سے، اور اسی طرح اور اگر خامد مر جائے وہ صاحب اولاد ہو تو اس کو خواہ کسی بیوی سے اولاد ہو مرنے والے کی تو اس کو آٹھواں حصہ ملے گا بیوی کو، اور اگر زائد بیوی ہیں تو حصہ برابر تقسیم کر لیں گی، دو ہیں تین ہیں چار آٹھواں حصہ ملے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اگر تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں، پانچ تو ہی نہیں سکتی، حصہ برابر تقسیم کریں گی آٹھویں حصے کو. مثلا آٹھ ہزار روپے میں سے ایک ہزار ہوگا، وہ دو ہیں تو چار چار پچاس پانچ پانچ سو آ جائے گا. اور اسی طرح جب خامد کی اولاد نہ ہو تو پھر عورتیں چوتھائی حصے کی مالک ہوں گی. اور اسی طرح ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی لڑکیاں ہی لڑکیاں، ایک لڑکی ہیں تو اس کے کل جائیداد میں سے وراثت دوسرا تو وصیت پر عمل کرنے کے بعد اور قرضہ دینے کے بعد وہ نصف کی مالک ہوں گی. اگر ایک سے زائد لڑکیاں ہیں تو دو تہائی کی مالک ہوں گی. ماں باپ ہیں، اولاد بھی ہے، خواہ نرینہ ہے خواہ مادی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں باپ ہے تو پھر اس صورت میں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، اور باپ جو ہے وہ اسباب بن کے سارا لے جائے گا، باقی ماندہ سارا لے جائے گا. وہ بعض صورتوں میں اسباب بن جاتا ہے، بعض صورتوں میں اسباب بھی بنتا ہے، ذوالعصر بھی بنتا ہے، دوسرا ذوال فروض میں سے بھی ہوتا تھا. یہ تو آپ نے علم میراث کی کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں، سراجی وغیرہ، سمجھا گی؟ تو بہرحال اصحاب الفروض کا مطلب کیا ہے کہ میت کے وہ رشتہ دار جن کے حصص قرآن میں معین کر چکے ہیں، دو تہائی ہے، ایک تہائی ہے، چوتھا حصہ ہے، نصف ہے، آٹھواں حصہ ہے، سمجھا گی نا بات کی؟ تو اس کو ان کو اصحاب الفروض کہتے ہیں. اور ایک میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کو اسباط کہا جاتا ہے. اسباط کی دو قسمیں، ایک نسبی ہوتا ہے ایک سبب ہی ہوتا ہے، اور پھر اس نسبی کی آگے تین قسمیں ہیں، وہ اسباب نفسی ہوگا، وہ اسباب الغیر ہوگا، وہ اسباب مال غیر ہوگا. سمجھ آ گئی بات کی؟ بہرحال اسباط میت کے ان رشتے داروں کو کہتے ہیں جو اصحاب الفروض سے بچے ہوئے سارے کے مالک ہو جائیں. بات سمجھ آ گئی؟ اصحاب الفروض سے بچے ہوئے سارے مال کے وارث ہو جائیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسباط. اچھا، اور ذوال ارحام اسباط کے اور ذوال فروض کے ہوتے ہوئے ذوال ارحام وارث نہیں ہو سکتے. اگر کوئی بھی ان میں سے نہ ہو تو پھر اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن راجع بات یہی ہے کہ پھر ذوال ارحام بھی وارث ہو سکتے ہیں. مثلا بھانجا وارث ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ماموں وارث ہو سکتا ہے. تو یہ ذوال ارحام ہے، ننہال جو ہیں یہ ذوال ارحام ہے، تو یہ وارث ہو سکتے ہیں. اسی طرح کے اور ذوال ارحام. تو فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے لڑکیاں مخلوط اولاد ہو تو پھر مذکر سے مذکر کو دگنا ملے گا، دو عورتوں کے برابر ملے گا. فإن کن نسان، بس اگر وہ عورتیں ہیں، فوق اسنا کہنے اور دو یا دو سے زیادہ، یا فوق کا لفظ جو ہے یہ تزیین عبارت کے لیے آیا ہے، اس کا معنی ملوث نہیں ہے. اور سمجھ آ گئی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تین یا تین چار ہوں، بلکہ ان کانا ان کنہ نسان فوق اسنا کہنے، اگر لڑکیاں ہوں دو یا دو سے زائد. فوق یہاں صرف تزیین عبارت ہے، اور فوق کا معنی ملوث نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر دو ہیں تو ان کو دو تہائی نہیں ملے گا, ان کو نصف ملے گا, یہ نہیں ہے اس کا معنی. فرمایا فلا سلو سام آتا رہا تو ان کو میت کے مال سے دو تہائیاں ملیں گی, دو تہائیاں ملیں گی اس چیز سے جو وہ میت چھوڑ گیا اس کے ترکے سے. ان کا نا واحدہ تن, اور اگر ایک ہی لڑکی ہے فلا نصف, پھر اس کو نصف ملے گا. بھلے اب کل واجمن مسود, اگر وہ صاحب الاولاد ہے میت تو پھر اس کے ماں باپ ہر ایک کے لیے ایک بٹا چھ حصہ ملے گا, ماں کو بھی اتنا ملے گا باپ کو بھی اتنا ملے گا, مما تارا کا اسی سے جو وہ چھوڑ گیا. ان کان لہو بلد, اگر اس کے لیے اولاد ہے, ان لم یکن لہو بلد, اگر میت کی اولاد نہیں ہے وارث ہے بابا ہو اور ماں باپ بھی وارث ہیں, پھر کیا ہوگا فل عمر سلس, پھر ماں کو تہائی ملے گا, باقی دو تہائیاں جو ہے وہ باپ لے جائے گا. باپ کے ہوتے ہوئے اور نرینا اولاد کے ہوتے ہوئے بہن بھائی وہ کچھ نہیں لے جا سکتے, وہ بالکل محروم ہوتے ہیں جب باپ موجود ہو اور بے شک کوئی نہ ہو, یا لڑکا موجود ہو کہاں ایک دن کا ہو, کوئی ایک لڑکا موجود ہو, پوتا موجود ہو, پڑ پوتا موجود ہو, سکڑ پوتا موجود ہو, چکڑ پوتا موجود ہو, تو بہن بھائی کچھ بھی نہیں لے جا سکتے. ہاں لڑکیاں ہوں اور باپ نہ ہو پھر بہن بھائی وارث ہوں گے. بات سمجھ میں آگی نا؟ اچھا تو فرمایا کہ ان کان لو رقبتوں پھل سدس, اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا, من بعد وصیت یوسی بہا اور دین, بعد وصیت کے پورا کرنے کے جو وہ وصیت کر کے گیا ہے یا قرضے کی ادائیگی کے بعد. یعنی اگر میت مرنے والے کے بہن بھائی ہیں نا, اولاد نہیں ہے بہن بھائی ہیں, تو باپ اسوا بن کے لے جائے گا سارا اور تہائی ان میں سے ماں لے گی. سمجھ آئے گی نا؟ ماں کتنا لے گی پھر؟ ہاں چھٹا حصہ لے گی, یہ ماں کے لیے حاجب بن جائیں گے. اے حاجب جانتے ہو نا؟ ہاں یعنی اس کے حصے میں رکاوٹ پیدا کر دیں گے. حجب نقصان ایک ہوتا ہے, حجب دوسرا حرمان ایک ہوتا ہے, حجب نقصان یہ حجب نقصان بن جائیں گے. ایک یہ بھائی میت کے فوت ہونے کے بعد میت کا جو مال اور ترکہ تقسیم کرنے کی شرعی ترتیب ہے نا, شرعی صورت وہ یہ ہے کہ میت کے مال سے میت کا حق ہے کہ اس کی تجہیز تقسیم پر جتنا خرچہ, اس کے کفن پر, اس کی قبر کی کھدائی پر یا اور کسی اس کی تیاری پر جتنا خرچ ہوگا وہ اس کے مال سے. اور اس کے بعد یہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن اصل ترتیب یوں شروع ہوتی ہے, اگر اس کے وارثان نہ خرچ کریں تو اس کے مال سے خرچ کیا جائے ایک بات. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی قرضہ تو نہیں دینا, اگر میت نے قرضہ دینا ہوگا تو پھر جتنا بھی قرضہ دینا ہوگا وہ تقسیم ترکا سے پہلے تجہیز تقسیم کے بعد قرضہ ادا کیا جائے, خاص سارا مال اس کے قرضے میں چلا جائے. سمجھا گئی بات؟ قرضے کی ادائیگی کے بعد اب دیکھا جائے گا جو باقی ماندہ مال ہے کہ اس مال میں سے اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی مرنے والے نے کہ فلانے جو لوگ ہیں یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا فلانے جو ہے ان کو میں وصیت کرتا ہوں اتنے مال کی, دس ہزار کی, بیس ہزار کی, لاکھ کی, دو لاکھ کی, اگر اس نے وصیت کی ہے تو اب دیکھیں گے کہ باقی ماندہ مال جو قرضے کی ادائیگی کے بعد اور تجہیز تقسیم کے بعد بچا ہوا ہے اس میں سے تیسرے حصے تک وصیت پر عمل کیا جائے گا. اگر وصیت اس کی تیسرے حصے سے بڑھتی ہے وہ کٹوتی ہو جائے, ختم ہو جائے گا. مثلا اگر تین لاکھ بچا ہے نا تجہیز تقسیم اور قرضے کی ادائیگی کے بعد, تو اس نے پچاس ہزار کی وصیت کی ہے تو وہ دو چالیس ہزار بھی دیا جائے گا, ایک لاکھ کی وصیت ہے لاکھ دیا جائے گا, اگر سوا لاکھ ہی ہے تو اوپر والے پچیس ہزار کا وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ تہائی سے زیادہ وصیت کی جان سنی ہے. سمجھا گئی بات کی؟ تہائی وصیت پر عمل کیا جائے گا. اب جب قرضے سے ادا ہو گیا اور اب وصیت پر بھی عمل ہو گیا تو اب جو باقی ماندہ قرضے سے بچا ہوا وصیت سے بچا ہوا تجہیز تقسیم سے بچا ہوا مال ہے میت کا اس میں وہ تقسیم ہوگا ورثہ کے درمیان. وہ کس کے درمیان تقسیم ہوگا؟ ورثہ کے. اور اس وصیت کی ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے اصحاب الفروض کو جو حصص مقررہ ہے وہ دے دی جائے، اس کے بعد جو اسبات ہیں وہ اگر مذکر مونس وہ ملے جلے ہیں تو لے جا کر مثل حق ان سے یعنی کے طور پر. اسی طرح اگر اولاد ہے ہی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں تھا اور اب اس کی مثلا بہن بھائی ہے تو وہ بہن بھائی بھی لف جا کر مثل عزل سیان کے طور پر تقسیم کریں گے. سمجھا گی بات کی؟ اچھا کئی صورتیں ہیں اس کی، مثلا اس کی بیٹی ہے ایک اور پوتا پوتی ہے تو بیٹی نصف لے جائے گی، باقی اسباب ان کے پوتا پوتی تقسیم کریں گے چکر میں سواری. اور ایک صورت اضیافی بہن بھائیوں کی جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، فرمایا اور یہ یاد رکھو یہ بہن بھائی جو ہے نا وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عینی حقیقی اور عینی، عینی اور حقیقی ہوتے ہیں جو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عینی اور حقیقی. اور ایک ہوتے ہیں کہ مائیں زیادہ ہوں، دو یا تین یا چار ماؤں سے ہیں لیکن باپ ایک ہے سب کا، ان کو کہتے ہیں اللاتی، ان کو کیا کہتے ہیں اصطلاح وراثت میں؟ اللاتی. اور ایک یہ ہے کہ ان کی ماں ایک ہے اور باپ دو ہیں، ان کو کہتے ہیں اخیافیا. یہ ذرا مسئلہ کم عام مار سے وجود میں آتا ہے، اس لیے میں مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہندا نے شادی کی ہے بکر سے، اور بکر سے لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ بکر مر گیا. اس کے بعد بکر کے بھائی عمر نے شادی کر لی اسی ہندا سے، تو اب عمر سے بھی لڑکے لڑکیاں پیدا ہو گئے، تو اب ان کی ماں ایک ہے باپ جگہ جگہ، تو یہ اخیافی بہن بھائی ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ بھائی مسئلہ وراثت کا کوئی اتنا مشکلات میں سے نہیں ہے کہ سمجھ میں ہی نہ آئے، نہایت آسان مسئلہ ہے. ایسے ہی اس کی شہرت ہے کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، حالانکہ یہ کوئی مشکل، یہ چٹکی کا مسئلہ ہے. اچھا جی، تو فرمایا اچھا یہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں نا، ایک بات اور نوٹ کیجیے، وہ یہ کہ مرد کبھی بھی عورت اس کے برابر نہیں لے جا سکتی کسی سٹیج پہ. بہن اور بھائی ہیں، بھائی کو دگنا ملے گا، لڑکا اور لڑکی ہے، لڑکے کو دگنا ملے گا. تو ایک سٹیج ایسا ہے جس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، برابر ہو جائے، وہ ہے اخیافی بہن بھائی کا. وہ ہے اخیافی بہن بھائی کا. اخیافی بہن بھائی جو ہے جتنا ترکہ ہے، اگر ایک ہے تو ایک بٹا چھ حصہ اس کا ہے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا. بہن ہے تب 6000 میں سے ایک ہو جائے گا، بھائی ہے تو تب 6000 میں سے مثلا ایک ہو جائے گا لگائے گا. اور ایک سے زائد ہے، دو ہوں، دو سے زیادہ ہوں، مخلوط ہوں یا ساری مدینہ ہو یا سارے ذکور ہو، تو وہ جتنا تیائی ملے گا کل اس کا حصہ تیائی ہوگا، اور وہ تیائی کو بھائی سب برابر تقسیم کریں گے، بہن بھی اور بھائی بھی. یہ ایک سٹیج ہے وراثت میں جس میں بہن بھائی کے برابر لے جاتی ہے، اور کوئی ایسا سٹیج نہیں ہے وراثت کے مسئلے میں کہ مدینہ جو ہے وہ یعنی مذکر کے برابر ہو جائے. تو یہاں جو اخیا مسئلہ بیان کیا جا رہا نا اگلا، کہ فرمایا کہ فإن إخوة فلأم السدس من بعد وصية، اگر اس کے بہن بھائی ہیں اور اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا وصیت کے بعد، یوسف عدین آباؤکم و ابناؤکم، فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ کون سا زیادہ قریب ہے تمہارے لیے ادرو نفع کے, یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے, ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا. دیکھیے یہ ہے شریعت کی بالا دستی برتری, کہ شریعت ذہن سازی کرتی ہے, قانون نافذ کر کے قانون بتا کر پھر شریعت لوگوں کا ذہن بناتی ہے, جس کی وجہ سے اس قانون پر عمل کرنا لوگوں کو بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہاں کتنا بھی مشکل ہو لیکن جب ذہن سازی ہو گئی تو اب اس پر عمل کرنا بڑا آسان ہو. فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. اب میاں بیوی کا وراثت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے, اور تمہارے لیے نصف ہے اس چیز کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ گئیں, ان لم یکن لہن ولد, اگر مرنے والی کی اولاد نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے والی کی اولاد اس خامد میں سے نہیں ہے, پہلے سے تھی, پھر بھی نصف سے ہی ملے گا. یاد مرنے والی کی اولاد نہ ہو تو جو ورثہ لینے والا شوہر ہے اس کی کھا ہو گیا نا. مرنے والی کی اگر اولاد ہے تو پھر کتنا ملے گا شوہر کو؟ چوتھائی حصہ. اور اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے, نہ اس شوہر سے نہ کسی پہلے شوہر سے, تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. فرمایا اور تمہارے لیے نصف ہے اس چیز کا جو تمہارے خامد چھوڑ گئے, اگر ان کے لیے ان عورتوں کے لیے اولاد نہیں ہے. بہن کا نالا ان والا دن, اگر ان کی اولاد ہے فالا کمر روپو ہو, پھر خام دو تمہیں چوتھائی حصہ ملے گا. مما ترکنا, ان تمہاری بیگ مات کے ترکے سے, مما دے وسیعت, لیکن کیسے ملے گا؟ وسیعت پر عمل درآمد کرنے کے بعد, یو سینا بہا کہ وہ وسیعت کر گئے ہیں اس کے بارے میں, اور دین وسیعت کر گئی ہے وہ اس مسئلے میں, یا قرضے کے ادائیگی کے بعد. ولن روبو, دیکھیے ایک اور بات سنیے, قرآن میں دونوں مقامات پر وصیت کا ذکر پہلے ہے لفظوں میں اور قرضے کا ذکر بعد ہے, لیکن عملاً اس کا الٹ ہوگا, قرضہ پہلے دیا جائے گا اور وصیت بعد میں اس پر عمل کیا جائے گا. اور یہ ترتیب جو الٹی گئی ہے اس میں یہ نقطہ ہے کہ لوگ وصیت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے, اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے, تو اللہ نے اس کو قرضے سے بھی لفظوں میں پہلے رکھ دیا اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے, کہ اگر مورث جو ہے وصیت کر گیا ہے تو تہائی تک اس کی وصیت کو پر عمل کرنا فرض ہے. ایسے فرض سمجھو جیسے قرضے سے بھی پہلے, قرضہ تو دینا ہی دینا ہے نا, سمجھ آ گئی نا بات کی, تو وصیت پر بھی عمل کرنا ہے, لیکن عمل درآمد کیسے ہوگا؟ پہلے ادائیگی قرضے کی, بعد میں وصیت پر عمل کیا جائے گا. نہیں کرتے تو گنہگار ہیں, اوتھے لٹریشن واسطے تیار ہو جانا کہ جا کے اگلے پکڑ لینی ہے قبر, اتر جا کے انہوں کا جنہوں کا حق مار گیا ان کے ہاتھ ہوں گے اور ان کی گریبان ہوں گی. حکومت جو ذمہ دار ہے حکومت اس بات کی, جبر کا کیا مانا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جب خلیفہ بنے تھے اور حضرت عمر فاروق, تو انہوں نے ابتدائی خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ تم میں سے جو بہت بڑا چوڑے خان ہے نا, میں ہمارے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس سے اس حق والے کا حق لے کے نہ دلو لے نہ دے. سمجھا گئی بات کی؟ تو یہ شرعی حکومت کے فرائض میں سے کہ حقوق والوں کو ان کے حقوق دلوائیں, اگر شرعی حکومت نہیں دلاتی تو وہ دوسری, اس کا مطلب ہے کہ وہ عند اللہ معاخذہ ہوگا ان کی. تو گل ہو گئی غیر وسیط, غیر شرعی کی تو کہہ دیا, اگر تیسرے حصے سے زائد ہے تو وہ کٹ جائے گا, وہ تو بات ہو گئی. پھر کیسے ہوگا؟ پھر قرضہ دینا تو فرض ہے, اس کا حق اس نے لیا ہوا ہے, اس کی تو اس قرضے کی بغیر تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا. اس لیے اگر اس کا سارا مال قرضے میں چلا جائے تو پھر ورثہ بھی معروم اور وہ وصیت بھی ختم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی, وعلیکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد, خام دور تمہیں نصف ملے گا ہماری بیویوں کے ترکے سے اگر وہ اولاد چھوڑ کے نہیں گئی. اگر اولاد چھوڑ کے گئی ہیں فعلیکم الربع, پھر تمہیں چوتھائی حصہ ملے گا ان کے ترکے سے. لیکن ملے گا کیسے؟ ترتیب یہ ہوگی بعض وصیت کے جو وہ وصیت کر گئی, اور یہاں قرضہ اگر ان پر تھا تو اس کی ادائیگی کے بعد. والا ہن روبا مما ترک تم, اور اگر تم مر جاؤ, خامد مر جائے اور خامد مرنے والے کی اولاد نہ ہو, نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے. اب اگر مرا ہے اور اس کی ایک بیوی چھوڑ کے گیا ہے, اس بیوی سے کوئی بچہ بچہ نہیں, بچہ بچی نہیں, لیکن کسی دوسری پہلی بیوی جو فوت ہو چکی اس سے ہے یا متعلقہ سے ہے, تو پھر وہ اولاد والا. یہ شرط نہیں کہ اسی بیوی سے, اس کی کسی بھی بیوی سے اولاد ہو. اور اگر اس کے مرنے سے اولاد ساری پہلے مر چکی ہے, پھر اس کا مطلب ہے اس کی اولاد نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اچھا, فرماتے ہیں کہ والا ہن روبو, ان کے لیے یعنی بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا, مما ترک تم, خام دو جو تم چھوڑ گئے ہو, اگر تمہاری اولاد نہیں ہے. بھائی کالا لگوں والا, اگر تمہاری اولاد ہے فلاں سمنو مما ترک تم, پھر تمہارے ترکے سے ان کو آٹھواں حصہ ملے گا. وہ دو ہو, وہ تین ہو, وہ چار ہو, وہ ایک ہو, وہ یہ ایک حصہ ہے, وہ جتنی بھی ہے برابر تقسیم کریں گی. سمجھا دی بھائی صاحب؟ برابر تقسیم کریں گی. فرمایا میں بعد وصیت ان تو سنا بیا, بعد وصیت کے کہ تم وہ وصیت کر جاتے ہو یعنی اس کی ادائیگی کے بعد یا قرضے کی ادائیگی کے بعد. بھائی ان کا نرد الجور کلا اب امرا تن والا خن اوخن بالکل شدھ. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو وارث بنایا جاتا ہے, ایسا آدمی جو وارث بنایا جاتا ہے کلالا ہے, اور اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, ان کا نجلون یورسو من ہو کلالا تن, یوں بھی ہو سکتا ہے, یعنی مورث بھی کلالا ہو سکتا ہے, دونوں طرف مفسرین کا ہے, اور وارث ہونے والا بھی کلالا ہو سکتا ہے. اگر وارث ہونے والا ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ پھر من ہو یا معذوف ہوگا. سمجھا گی نا بات کی؟ اگر ہے آدمی ایسا, یہ موصوف ہوگا نا, یوں راسو اس کی صفت ہے اور کلالا تن اس کی خبر ہے. اور یہ بھی ہو سکتی ہے ترکیب کہ راجلون کو اسم بنا لو کانا کا, اور یوں راسو کو اس کی خبر بنا لو, اور کلالا تن کو حال بنا لو زمین سے. یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن پہلی ترکیب آسان ہے. ان کانا راجلون یوں راسو کلالا تن, ان کانت امرا تن تورا سو کلالا تن. بات سمجھ آ گئی ترکیب راوی کی؟ اگر آدمی ایسا آدمی جو وارث بنایا جا رہا ہے وہ کلالا ہو, یا ایسا آدمی جو مورث ہے ان کو وارث بنا کے جا رہا ہے فوت ہو گیا ہے وہ کلالا ہو, یا عورت ایسی ہو جس کا وارث بنا کوئی بن رہا ہے وہ کلالا ہے, یا ایسی عورت ہو جو خود مورثہ عورت کلالا ہو. کلالا کے کئی معنی ہیں, اور اصل مطلوب یہ ہے کہ لا اصل لہ ولا فروع, نہ اس کا باپ ہو نہ دادا ہو, نہ پردادا ہو نہ چھکر دادا ہو, نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو, نہ پوتا ہو نہ پوتی ہو, نہ پھڑ پوتا ہو نہ چھکر پوتا ہو نہ سکڑ پوتا ہو, نیچے تک کچھ بھی نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ بعض لوگوں نے یہ تفسیر میں کہا ہے کہ اس کے بھائی بھی نہ ہو, بہن بھائی بھی نہ ہو, یہ غلط ہے. تفسیر اس کی یہ ہے, کلالا وہ ہے جس کا نہ اصل ہو اور نہ فرا ہو. دو عرفی بات, اصل فرا کا مطلب جان گیا نا. ہاں, تو فرمایا والا اخ اکن, اللہ کلالا کہہ کے آگے بہن بھائیوں کا تو وراثت دے رہا ہے. ہاں جی, فرمایا اور اس کے لیے بہن ہے, یا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. پھل کل واحد منو مسود, منو مسود, تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے. بہن ہو تب چھٹا حصہ لے جائے گی, اور بھائی ہو تب سٹائی سالے جائے گا. تو یہاں جو بہن بھائی کا وراثت بیان ہوئی ہے نا اخن اور اختن سے, اس سے بہن بھائی کون سے مراد ہے؟ اخیافی. اس سے کون سے بہن بھائی مراد ہے؟ اور تبھی تو برابر ہوا نا, بہن تب بھی چھٹا حصہ اور بھائی ہے تو تب بھی چھٹا حصہ. اور حضرت ابن مسعود کی قرات بھی اس کا قرینہ ہے, ان کان لہ ہاں والا اخن من ام من, یہاں من ام من کا لفظ ہے ان کی قرات میں. اور پھر جو اس صورت کے آخر میں آیا ہے قل اللہ یفتیکم, سمجھائی نا, وہ ایک بھی اس بات کا قرینہ ہے. اس کے لیے موزے کہ یہاں جو اخن اور اختن ہے اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہے, اللہ کی اور عینی نہیں ہے. دیکھیے عینی کے نہ ہونے کی صورت میں اللہ کی قائم مقام عینی کے ہو جاتے ہیں, لیکن عینی کی موجودگی میں اللہ کی معلوم ہوگا. بات سمجھ میں آگی کہ نہیں؟ اچھا تو فرمایا کہ فل کل واحد منہما السدس, بہن ہو بھائی ہو اخیافی, ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فین کا اکثر من ذالک, اور اگر ایک سے زائد ہے یعنی مثلا دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں چھ ہیں دس ہیں پچاس ہیں, پھر ان کو تہائی ملے گا میت کے مال سے. وہ حصہ برابر تقسیم کریں گے, لڑکے ہوں لڑکیوں, سمجھا گی؟ اس سٹیج میں لڑکی لڑکے کے برابر جاتی ہے, سمجھا گی؟ اخیافی کا مطلب ایسا یہ ہے کہ مائیں دو ہیں, ماں ایک ہے اور باپ دو ہیں, ماں ایک ہے اور باپ دو ہیں, ان کو اخیافی کرتے ہیں. تو یہ بہن بھائی برابر جاتے ہیں. اچھا اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی نا, تو مثلا زید نے ہندا سے نکاح کر لیا, اب ہندا سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہو گیا اور زید مر گیا یا اس نے طلاق دے دی, تو اس ہندا نے ایک دوسرے آدمی بکر سے نکاح کر لیا اور بکر سے بھی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو گیا. اب بکر کا لڑکا جو ہندا کے پیٹ سے ہے اور زید کا لڑکا یا لڑکی جو اسی ہندا کے پیٹ سے, یہ اخیافی بہن بھائی, سمجھا گی بات کی؟ اب وہ زید کا لڑکا جو کہ ہندا کے پیٹ سے ہے یہ مرے, یا وہ جو زید کے پیٹ سے وہ مرے اور عینی اللہ کی نہ ہو اس کے, تو یہ ایک بٹا چھ ہی سلے جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا پھر وہ حقدار, فرمایا کیونکہ پیچھے پڑھا ہے نا عقب کی موجودگی میں عبد معلوم ہے, فرمایا وصیت من اللہ, یہ ہاں پھر فرمایا من بعد وصیت یوسف اودان, بعد وصیت کے کہ وہ وصیت کی جاتی ہے اس کی یا قرضے کی ادائیگی کے بعد, درحال ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وصیت من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے, واللہ علیم, یعنی فرض کیا گیا ہے, واللہ علیم حلیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والا ہے. یعنی تمہیں اللہ یہ حکم کر رہا ہے مسلمانوں کہ اس طرح اپنے بہن بھائیوں کو اور برادری کنبے کے اموال کا تحفظ کیا جائے, جیسے قرآن نے تحفظ کر دیا ہے. وہاں سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ دیکھو ویسے قید تو یہاں لگی ہے لیکن ہر ورثے کے ساتھ یہ قید لگتی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی فوت ہونے سے پہلے جائز وارثوں کو ان کی وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرے, اس کی لڑکیاں لڑکیوں کے نام ہی وہ سارا لگا دے اپنا اپنی جائیداد, کسی نے نقصان پہنچایا کہ نہ. اسی طرح ایک خامد ہے وہ لڑکے لڑکیوں کو دینے کے لیے ساری جائیداد وہ مرض الوفات میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ یہ میری جائیداد سے محروم, میرے بچے بچوں کی جائیداد کا حصہ لے گی, سمجھا گی نا؟ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. تو یہ مضرت پہنچانے کی اجازت نہیں ہے, اگر کوئی آدمی مرض الوفات میں اپنی بیوی کو سلام دے دیتا ہے اور وہ عزت کے اندر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی وارث بنے گی، کیونکہ شرعاً ابھی تک جب تک عزت ختم نہیں ہوئی بیوی اس کی بیوی ہے، میں وجہ اس کی بیوی ہے. اب اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. چلیے جی، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدیں. سبحان اللہ، قرآنی قانون کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو ذہن میں داخل کرتا ہے اور کس طرح لوگوں کو ذہن بناتا ہے. سن لو، میں یوتے اللہ و رسول ہوں، یدخلو جنات تجری من تحتها الانہار، جو شخص کی اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. ان جنتوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. وذلک الفضل العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اور سن لو، جو اللہ کے اس قانون پر عمل نہیں کرتا، میں یعصی اللہ و رسولہ ہوں، یہ تعدا حدود ہوں، یدخلو نارا خالدا فیہا ولو عذاب مہین، اور جو شخص نافرمانی کرتا اللہ کی اس کے رسول کی اور اس اللہ کی حدوں پر تجاوز کر جاتا ہے، پھانس جاتا ہے، داخل کرے گا اللہ اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس آگ میں. ولو عذاب مہین، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن، اگر اس نے انکار کر کے مان انکار کر دیا اللہ کے اس حکم کا تو وہ مسلمان نہیں رہا، پھر وہ ابدی جہنمی ہے. اگر انکار نہیں کیا، ویسے اس سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی کرتا ہے، تو پھر بھی سزا بھگتنے کے بعد ایک وقت اللہ لائے گا تو اس کو جنت بھی لیتا ہے. لیکن اگر انکار ہی ہو گیا تو پھر وہ دائرہ اسلام تو خارج. مقلوب کا جنازہ آپ کو یاد ہو کہ نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب جنازہ آتا تھا کہ کس نے قرضہ تو نہیں دینا، جب کہا جاتا کہ قرضہ دینا ہے تو آپ فرماتے صلو علی صاحب، تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں. جب کو کہتا حضرت جی میں اس کا قرضہ دوں گا، پھر نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھاتے. اور جب اسلامی حکومت اللہ نے قائم کر دی تو پھر سب کے لیے عید اور موج بن گئی، غریبوں کے لیے. کوئی غریب بہت ہو جاتا، اس کے کفن دفن نہ ہوتا، یا اس نے قرضہ دینا ہوتا، یا وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتا جن کی کوئی معیشت کی صورت نہ ہوتی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک کلن اور زیان، فرمایا جو شخص اپنے بچوں کو چھوڑ جاتا ہے بے سہارا اور اس نے قرضہ دینا ہے تو اسلامی حکومت اپنے خزانے سے قرضہ بھی اس کا دے گی اور جنازہ پڑے گی اور اس کے بچوں کو بھی وظیفہ دے گی. بد قسمتی ہے کہ 60 سال کے قریب ہو چلے ہیں، پاکستان بنے، بے پناہ قربانیاں دی ہیں، لیکن ابھی آلے اسلام ترس رہے ہیں کہ اس ملک میں کب وہ قانون آئے گا جبکہ غریب اپنی مظلوم اپنی مظلومیت سے خود آرام کر سکیں گے اور نجات پا سکیں گے. یہ سب غلط ہے. دیکھو، بیٹیوں کو شادی پر اتنا کچھ جہیز دینا کہ وہ مقروض ہو جائے اور ان کو ان کی وراثت سے محروم کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ان ماں باپ کے گریبان ہوں گے اور ان بیٹیوں کے ہاتھ ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہاں، ادھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شادیاں کرنی ہیں اولاد کی تو جتنا بیٹی کے شادی پر خرچ کیا ہے اتنا ہی بیٹے پر، برابری ضروری ہے. اولاد کے درمیان ہبا میں برابری ضروری ہے. جتنا لڑکیوں پر خرچ کیا جاتا اتنا لڑکوں پر کیا جائے، جتنا لڑکوں پر کیا جاتا اتنا لڑکیوں پر کیا جائے. اگر لڑکیاں بچاری وہ مجبور ہو کے یہ کہہ دیتی ہیں کہ میں زمین نہیں لیتی تو یہ غلط ہے بات. تہائی وہ بخش سکتی ہے اپنے بھائیوں کو، تہائی حصہ اپنے حصے کا، سارا حصہ وہ معاف نہیں کرتی. راجے وما والا یہی مسلک ہے، اگرچہ جمہور نے دوسری بات کہی ہے، لیکن راجے مسلک یہ ہے کہ وہ ایک تہائی بے شک اپنے بھائیوں کو دے دیں. دیکھو، جو پیٹ سے نکلنے والی اولاد ہے اس کے اس کا گلا دبائے، اور جو بھائی ہیں سب کچھ ان کا ان کو دے دے، یہ دل کا ایزن قسمت ان زیزا نہیں کہوں گی وہ آخر وار سے ماں بنے گی پیو بنے گی جب مرے گی اور وہ بھن بھائی جڑے ہوں گے من گلا وہاں کام چل جائے گا مطلب یہ ہے کہ جی بہنوں کو زبردستی کوئی وہ بیچاری کرتی نہیں وہ تو ڈرتی ہوئی کہتی ہیں کہ ہم آئیں گے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد تو یہ اس کی بیگم روٹی نہیں دے گی ہمیں اس لیے یہ مجبوری ہے شیر خان کے سامنے سمجھا گئے ہاں کون اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو مقدم رکھتا ہے یہ ان کی بیچاریوں کی مجبوریاں حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں وہ جو آتی ہیں نا کان پارٹیاں وہ کان پارٹی حالات ایسے پیدا کر دیتی ہے کہ اس بیچاری کو روٹی نہیں دیتی تو وہ اس بنا پر وہ اپنا جو کچھ وراثت آتی ہے جھونک دیتی ہے ان کو ہاں جی زندگی میں وراثت نہیں تقسیم ہوتی وہ ہبا ہوگا لڑکیوں کو اور لڑکوں کو برابر دینا پڑے گا وراثت ہوتی وہ ہے جو فوت ہونے کے بعد ہوتا چلیے جی فرمایا ولتی یاتین الفاحشہ من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا دیکھیے اس سے پہلے مردوں اور عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں وراثت کے اب مردوں اور عورتوں کے درمیان نکاح میراث کے بعد اب ان کے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب جاہلی رسوم سے ڈرایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی عورت اگر بدکاری کرتی ہے اور چار آدمی اس پر گواہ ہو جاتے ہیں تو پہلا اس کی سزا اتنی تھی کہ ان کو گھر میں بند رکھا جائے بس یا کچھ ماڑی موٹی مار کٹائی جیسے کہ بعض صحابہ کے قول اقوال ہیں بس پہلے اتنی سزا تھی کہ گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نور میں حدود مزید نازل فرما دی کہ شادی شدہ مرد عورت ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا اور وہ کمارا کماری ہے تو ان کو سو سو کوڑے لگیں گے اور حدیث صحیح میں آ گیا تقریب عام ہوگی ایک سال کی جرابتی جس کو میرے اکابر اناف بچارے جو ہیں وہ ہضم کر گئے کہ نہیں یہ تعزیری سزا ہے یہ حد میں شامل نہیں ہے کیونکہ یہ خبر واحد ہے کتاب اللہ پر جاتی وہ جو چکر چلتے ہیں ہاں جی حدیث کے تحفظ کی بجائے حدیث کو بانٹنے تو یہ مسئلہ چل رہا ہے جی ہاں لڑکی جڑی ہے نا وہ اگر جیل سے رہے گی لڑکا بھی جیل سے بھیج دیتا جائے وہ دوسری تو دوسری تو اس میں وہ ٹھیک انہیں سمجھ آئے نانی یاد آ جائے گی اس سال میں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ معمولی کتاب کی حدیث نہیں ہے ہاں جی سورہ نور والی ہے وہ ایک آیت جو ہے غیر شادی شدہ کے بارے میں تو موجود ہی ہے نا اور شادی شدہ کے بارے میں بھی اس کا حکم باقی ہے ایت کے لفظ منسوخ ہے جیسے کہ صحابہ کرام کے امام کائنات کی زندگی میں یہ واقعات آئے محض اسلم کا سنسار کیا گیا اور غامدیہ کو سنسار کیا گیا وغیرہ وغیرہ فرمایا بلتی اور وہ عورتیں جو بے حیائی کے کام کو آتی ہیں فسٹ شہید والنا ان پر چار گواہ موقع کے طلب کرو فین شاہد اگر وہ گواہی دے دیں موقع کی تو پھر ان کو گھروں میں فی الحال بند رکھو تاکہ ان کو موت مارے اور یج اللہ اللہ سبیلا یا اللہ کوئی نیا رستہ نکال دے گا چنانچہ سورہ نور میں نئی حد اللہ تعالی نے بیان فرما دی یہ ابتدا سلام کا واقعہ ہے ابتدا مدنی زندگی کے ابتدا کا پھر جلد اور رجم یہ دو چیزیں آ گئی واللہ دینا واللذان فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اور اگر مرد دو اغلام بازی کو آئے تم میں سے تو ان کو تکلیف دو، بس اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں اپنے آپ کو درست کر لیں تو ان سے اعراض کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. جھوٹ پٹھان کرو ان پر خوب. یہ اس صورت میں ہے جبکہ اللہ زہانے سے مراد دونوں مذکر لیے جائے جس کو اغلام بازی اور لباس کہتے ہیں. اس کی کوئی صحیح طور پر فکر صادق کے تعین نہیں ہو سکا، کسی بھی کوئی صحیح بھی اس پر نہیں. اچھا بہرحال اس کے علاوہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یا تکلیف سے کام لیا گیا ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی، مرد عورت، زانیہ اور زانی مراد ہے، اور تکلیف اور سی کا مذکر کہا گیا. تو ٹائم ہو گیا ہے اللہ کے بندے غیر قیمتی تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن بڑا افسوس ہے کہ ایک ہی رکوع ہوا. اور سپارہ تو ختم ہونا چاہیے تھا نا، اسی لیے کہتے تھے کہ فلانی آیت کا مطلب تھا. اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ او بھائی صبح جمعہ سمجھ کے چھٹی نہ سمجھ لینا. ہاں 8:30 بجے آ جائے، چلو جلدی شروع کر لیں گا، 8 بجے کر لو. 7:30 نہیں تھی کٹے ہوں، 8 بجے 7:30 نہیں ہونا، ایسے میرا میری نیند بھی خراب کر دے. او بھائی 8 بجے بس، میں 8 بجے آؤں گا، میری نیند نہ خراب کیا کرو. جی ہاں میں خود جمع پڑھانا جا رہی ہوں. مسئلہ تھی گل سن بھائی، 102 گھنٹے پہنچ سکتا ہے. نو بجے چھٹ گئی، پھر ٹھیک ہے 9 بجے.